रजनीगंधस्य ज्ञानंजनशलाकाया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्य महाप्रभु का उपदेश क्या है? इसके पहले कुछ हफ्ते में चैतन्य चरितमृत पाठ था यहाँ। तो चैतन्य महाप्रभु का उपदेश विशाल है, क्योंकि इनका उपदेश का विषय है भगवान कृष्ण, और कृष्ण विशाल है और विस्तृत रूप में चैतन्य महाप्रभु विशेषकर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को उपदेश दिए, और वो सब चैतन्य चरितमृत में संकलित है। तो चैतन्य चरितमृत महान ग्रंथ है, विश्व में सर्वोत्तम ग्रंथ है। भगवद गीता है भक्ति प्रवेशिका, तो कैसे कर्म ज्ञान और ध्यान के ऊपर और अतीत है भक्ति, शुद्ध भक्ति। और वो भक्ति क्या है ग्रंथराज में, भक्ति क्या है और भगवान कौन है और कैसी भक्ति होती है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत में वर्णित। और श्रीमद् भागवत का सूक्ष्म सा कृष्ण प्रेम प्राप्ति और उन्नतज्वल रस भक्ति, सर्वश्रेष्ठा भक्ति, उसका वर्णन है चैतन्य चरितमृत में। तो चैतन्य महाप्रभु को समझना इतना आसान नहीं है। सामान्यतः भारत में लोग सोचते हैं कि चैतन्य महाप्रभु एक संत है और भक्ति प्रचार किया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कैसे भगवान है और भक्त के रूप में इनका स्वयं माधुर्य माधुर्य आस्वाद करते हैं? तो ये बहुत गहरा विषय का वर्णन है चैतन्य चरितमृत। तो चैतन्य महाप्रभु का विषय वो कृष्ण भक्ति जो उन्होंने कहा वर्णन किया, तो वो बहुत बहुत विशाल है, बहुत विशाल नहीं अपार है, विशाल से बड़ा है अपार। लेकिन संक्षेप में एक श्लोक में चैतन्य महाप्रभु का उपदेश यही है, आराध्यो भगवान व्रजेश तनयस्तद्धाम वृंदावनम रम्या कचिदुपसन व्रजवधु वार्गेण या कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा कुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरो न पुनः। चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय में एक आचार्य श्रीनाथ चक्रवर्ती, ऐसे चैतन्य महाप्रभु का उपदेश का सार वर्णन किया। तो पहली बात है आराध्यो भगवान, आराध्यो मतलब आराधना का विषय, आराधना मतलब पूजा सादर पूजा सम्मानदन आराधना। तो ऐसी प्रवृत्ति सब जीव में है, एक महान व्यक्ति की आराधना करें। आजकल देखते हैं आराध्य क्रिकेट स्टार या सिनेमा स्टार, क्योंकि हम भगवान के बारे में स्पष्ट समाचार नहीं मिलते। हम सोचते हैं कि ऐसे क्रिकेट स्टार फिल्म स्टार महान है, क्योंकि ये शास्त्र से ज्ञान नहीं मिलते, हमारी दृष्टि बहुत संकुचित होते हैं। शास्त्र से हम वैकुंठ दृष्टि मिलते हैं, लेकिन अगर हम शास्त्र ज्ञान नहीं मिलते हैं तो हम खाली जगत दर्शन करते हैं और इस भौतिक जगत का विचार में अनाध्यात्मिक व्यक्तियों श्रेष्ठ, राजा रानी पॉलिटिशियन नायक नायिका ऐसे सिनेमा स्टार क्रिकेट स्टार। तो ऐसे अगर ऐसे क्रिकेट स्टार कोई और श्रेष्ठ है कौन, वो तेंदुलकर क्या नाम है पूरा, सचिन तेंदुलकर। तो अगर मैंगलोर आएंगे तो इनके लिए बहुत बड़ा फंक्शन आयोजित होगा नहीं, उनकी महान विशेष व्यक्ति और सिनेमा में कौन है श्रेष्ठ, बॉम्बे में अभी कौन है शाहरुख खान अभी तक बड़ा है ऐसा नाम सुना। तो अगर आएगा मैंगलोर में तो आधा सिटी उसके पास जाएगा उसको देखने के लिए नहीं, लेकिन बाजू में उडुपी है जिसमें महान से महान भगवान कृष्ण विराजमान है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि वास्तविक आराध्य की आराधना नहीं करते हैं और ये सब छोटे छोटे कीट के राज की आराधना करते हैं। तो 20-30 साल के पहले तक तो हर हिंदू घर में कृष्ण के तस्वीर या कम से कम देवताओं गणेश महादेव ये सब तस्वीर रखना था। तो आजकल कुछ घर में है लेकिन और ज्यादा है ऐसे क्रिकेट स्टार फिल्म स्टार। तो ऐसी भावना या प्रवृत्ति होती है महान व्यक्ति की आराधना करना, लेकिन किसकी किन की आराधना करना चाहिए, जैसे कि हमारी आराधना करने से हमारा परम कल्याण होगा। तो ऐसा सामान्य व्यक्ति की आराधना करने से तो सामान्य फल मिलेंगे और साधारण फल सभी भौतिक कार्य का फल है पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन। तो हम सोचते हैं कि सचिन शाहरुख खान इत्यादि सामान्य नहीं है, लेकिन सामान्य है वे हम जैसे मूर्ख है, क्योंकि नहीं जानते जीवन का क्या उद्देश्य है, लब्धवा सुजोदलमिदं बहु संभवान्ते मानुषम आर्थदम नित्य पीह धीर तूर्णम यथेतन पतजन मृत्ययाव निश्रयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। तो हर व्यक्ति का इस श्लोक का अर्थ विचार करना चाहिए कि अभी हम मनुष्य जन्म मिलके अवसर प्राप्त किया परम सत्य को समझने के लिए, अभी अवसर है, अभी अवसर है जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होना। लेकिन हमारा समय अधिक नहीं है, ये मनुष्य शरीर सभी भौतिक शरीर जैसे नाशवान है, पतनशील, उसका पतन होगा, मरण होगा। तो इसलिए संकल्प करना चाहिए कि इस शरीर का पतन के पहले ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे पतन के बाद फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। और विषय खलु सर्वथा 84 लाख प्रकार की जीव जाति है और सभी जन्म में इंद्रिय सुख मिलते हैं। तो अगर हम सोचते कि ईश्वरीय मानव शरीर मिलके भी हम इंद्रिय सुख के लिए प्रयास करेंगे तो वो गलत है, क्योंकि वो इंद्रिय सुख तो सुख नहीं है। तथाकथित इंद्रिय सुख केवल पुनर्जन्म का कारण होता है। तो ये जीवन का उद्देश्य है और इसलिए वो क्रिकेट स्टार या सिनेमा स्टार या बड़ा व्यापारी होने के भी अगर ऐसे अवसर जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होना तो वो अवसर नहीं लेते हैं। तो मूर्ख के विचार में बड़ा होने के भी वो केवल बड़ा मूर्ख है, मूर्ख का चुन सभी मूर्ख चुनाव करते हैं। तो मूर्ख का राजा कौन होगा? तो बड़ा मूर्ख। तो ऐसे हम आराधना करते हैं, लेकिन आराधना आराध्य है भगवान, आराधना भगवान के लिए होना चाहिए। तो क्रिकेट स्टार का मन सम्मान देने से कुछ फायदा नहीं होगा। भगवान को सम्मान देने से हम भगवान के पास जा सकते हैं। तो प्रवृत्ति एक ही है, क्रिकेट स्टार की आराधना और कृष्ण की आराधना, लेकिन फल विपरीत होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। तो आराध्य ये चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है, आराध्य भगवान। मानव जीवन फलतू काम में नष्ट नहीं होना चाहिए, भगवान की आराधना जीवन का एक ही उद्देश्य, कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। खुद को बड़ा बनाना सब माया है। चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है खुद को छोटा बना, चुनादपि सुनीचे। एक्चुअली हम छोटे हैं। भगवान अपार असीम है और हम इतने से छोटे हैं। तो कितने छोटे हैं तो उसको मापना संभव नहीं है। भगवान को इतना महान है कि इनकी महत्व मापना संभव नहीं है और हम इतने छोटे हैं कि वो भी मापना नहीं। भगवान है इन्फिनिट और हम इन्फिनिटेसिमल, तो इसलिए हमारा कर्तव्य और धर्म है भगवान का आराधना करना। तो यही धर्म, ये धर्म शब्द की मूल परिभाषा है। धर्म का क्या मतलब है? कोई कोई बोलते हैं कि ऐसा है क्रिश्चियन धर्म, मुसलमान धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, लेकिन ये धर्म शब्द का क्या अर्थ है? धर्म का मतलब स्वभाव। तो जीव का स्वभाव है भगवान की सेवा करना, और इस भौतिक जगत में आके भगवान की सेवा भूल के हम सचिन की आराधना करते हैं, या शाहरुख खान की आराधना, या देश की सेवा, या खुद का परिवार, या खुद की जाति की सेवा, स्त्री की सेवा, बच्चे की सेवा, कुत्ते की सेवा, बिल्ली की सेवा, हम ये सब करते हैं। लेकिन सेवा करना जीव का स्वभाव है। ऐसे देखते हैं पाश्चात्य देश में बहुत साधारण है कि एक व्यक्ति विवाह में निराशा हो, डिवोर्स हो गया है, तो एक दो बार प्रयास करते हैं, फिर सोचते हैं कि शादी अच्छा नहीं है, और एक कुत्ता या बिल्ली रखते हैं, और उसकी परम दोस्त है कुत्ता। मेरी स्त्री तो अच्छी नहीं थी, तो उसको निकाल के एक कुत्ता रखे, तो कुत्ता मुझको गाली नहीं देते हैं और खाली मुझको प्रेम करते हैं। तो ऐसे कुत्ते की सेवा करते हैं, मैन्स बेस्ट फ्रेंड। तो सेवा करना जीव का धर्म है, लेकिन कुत्ता का सेवा करने से क्या होते हैं? अगले जन्म में क्या होगा? बड़ा संभावना है कि आप बोल सकते हैं, जवाब देना कठिन नहीं है। यंग यंग वापी स्वरम भावम त्यजंते थम थमे वाई थे कौन थे सदा थत भाव भाव। मृत्यु काल में अगर हम कुत्ता का चिंतन करते, ओ मैं जाता हूँ, ओ मेरा प्रिय कुत्ता, उसका क्या होगा, ओ मेरा कुत्ता कुत्ता, फिर अगले जन्म में भगवान के पास नहीं जाके पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जननी शयनम पुनरापि पुनरापि कुत्ती जठरे शयनम, ऐसा होते हैं कुठी जाठर में शयन करना। तो आराध्य भगवान, ऐसा होते है आधुनिक जमाना में कि बहुत से लोग प्यार में निराशा हताशा होते। तो यही समझना चाहिए कि प्रेम है भगवान के लिए, हमारा स्वभाव है दूसरों की सेवा करना, लेकिन वो सेवा स्वभाव भगवान के लिए होना चाहिए, वो जीव का धर्म है। और भगवान की सेवा नहीं करके हम प्रयास करते हैं सुखी होना, ऐसे बिल्ली की सेवा, कुत्ते की सेवा, देश की सेवा इत्यादि, लेकिन यही सब सेवा करने से हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। तो खाली यही सभी प्रकार की सेवा कर, हम प्रयास करते दूसरों की सेवा करना और हमें आशा है कि दूसरों मेरी सेवा करेंगे। लेकिन यही समझना चाहिए चैतन्य महाप्रभु का उपदेश, जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, हम दास है। तो किन के दास? कृष्ण दास, भगवान, भगवान का दास। तो आराध्यो भगवान, भगवान का मतलब महान। तो वो भगवान कौन है? चूंकि भगवान के बारे में वास्तव ज्ञान प्रचारित नहीं होते हैं, तो धर्म और भगवान के बारे में बहुत बहुत भूल धारणा प्रचलित होते हैं। आजकल अगर कोई व्यक्ति कुछ जादू दिखाते सब बोलते ओ भगवान है। तो भगवान कौन है? भगवान का मतलब महान है, लेकिन थोड़ा सा जादू दिखाने से कोई भगवान नहीं होते। तो इसलिए शास्त्र है और शास्त्र में भगवान के सभी लक्षण का वर्णन है। इनमें मुख्य है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव शमनं भग इतिंगिना। भगवान के असंख्य गुण है जिनमें छह मुख्य है। इनके पास असीम अपार ऐश्वर्य है। अगर किसी व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा है हम उसको धनी या अमीर बोलते, तो वो धीरूभाई अंबानी के पास कितने करोड़ रुपया था? 6,000 करोड़ ऐसा सुना। और 2 लाख के संतुष्ट नहीं है, सब मुझको दो, लड़ाई करते। तो 600 करोड़ रुपया ज्यादा है नहीं आपके पास? है किसी के पास? 1 करोड़, आधा करोड़, 6,000 रुपया है, इतने सा है सबके पास? 600, 6,000 है, बेकार ही भी जो और चौपा बातें वाला सबके पास 6,000 रुपये, लेकिन 6,000 करोड़ बहुत बहुत है। लेकिन कृष्ण के लिए वो एक नया पैसा से कम होते 6,000 करोड़ रुपये, क्योंकि सब कुछ जो जगत में है और सब कुछ जो जगत के बाहर नहीं है सब कुछ भगवान की। एक्चुअली किसी के वो अंबानी के पास 6,000 करोड़ रुपया नहीं था, सब भगवान के हैं। लेकिन भूल करके हम सोचते ये मेरा पास है, जब में 6,000 रुपया है नहीं है, सब भगवान के हैं, सब कुछ इनके, इससे इनका नाम है जगन्नाथ। जगन्नाथ 6,000 करोड़ रुपया के नाथ, और बाकी सब कुछ जो जगत में सब इनकी संपत्ति है, सब कुछ इनकी है, इससे इनका नाम है जगन्नाथ। ऐश्वर्य है, संपत्ति, सब कुछ जो है इनके। ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से वीर्य शक्ति बल इनके है अपार, यश कीर्ति यश श्रेय रूप सौंदर्य ज्ञान, कृष्ण का ज्ञान अपार है और इनका वैराग्य, ये सब कुछ है इनके पास लेकिन इनकी आसक्ति नहीं है ये सब के लिए। तो ऐसे भगवान भगवान होते, थोड़ा सा जादू दी कहने से कोई भगवान नहीं होते। ऐसा सुना कि आंध्र प्रदेश में एक आधुनिक खेती हुई भगवान है और उस इलाका जिला में अनंतपुर जिला में ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट बनाते हैं, पीने का पानी प्रकल्प, कुछ करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट। लेकिन अगर वो भगवान है तो इनकी व्यवस्था उनका आदेश से तो आकाश से बारिश के रूप में पानी आना चाहिए, तो करोड़ करोड़ रुपये ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट बनाने का क्या जरूरत है। और वो बोलते वो करोड़ करोड़ रुपये भगवान के लिए करोड़ रुपये क्या है। तो ऐसे ही बहुत गलत फहमी है तो भगवान के बारे में, और इसलिए भगवान की आराधना का नाम में बहुत से लोग भगवान के और नहीं जाते तो दूसरे तरफ जाते, वैकुंठ के तरफ नहीं जाते तो नरक, नरक के रास्ते में है। क्योंकि भगवान की आराधना करना चाहिए, लेकिन अगर दूसरे व्यक्ति जो भगवान नहीं है तो अगर उसको भगवान बोल के उसकी आराधना करेंगे तो वो आराधना नहीं होती, वो भगवान की आराधना नहीं होते, वो अपराध होते। अपराध का मतलब आराधना के विपरीत। तो अगर दूसरे व्यक्ति को भगवान बोल के दूसरे भाव बोलते हूँ क्योंकि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरे व्यक्ति जो भगवान नहीं है अगर उसको भगवान बोल के आराधना करेंगे वो महा अपराध है। तो अगर प्रधानमंत्री आएंगे और उनके साथ वो बॉडीगार्ड है आत्मरक्षक, और हम आत्मरक्षक को माला देते हैं और प्रधानमंत्री आई, नहीं नहीं वो प्रधानमंत्री नहीं है वो उसका बॉडीगार्ड है, नहीं नहीं वो प्रधानमंत्री मेरे राय में वो प्रधानमंत्री। और अगर हम रिक्शा ड्राइवर को प्रधानमंत्री जैसे मानते हैं वो क्या है मूर्खता। अगर हम सोचते हैं कि मेरे एक प्रोजेक्ट है एक व्यापार करना है तो इसलिए मुख्यमंत्री का साइन हस्ताक्षर लेना है, तो मुख्यमंत्री तो कैसे मुख्यमंत्री से दर्शन करने मुश्किल होगा। तो ठीक है तो रास्ते में एक रिक्शा को रुका के और ड्राइवर को बता के आप मुख्यमंत्री है इसमें साइन करो तो उससे काम होगा। तो कल्पना से किसी को मुख्यमंत्री बना के तो काम नहीं होगा। तो ऐसे अगर हम अभगवान को कल्पना से भगवान बनेंगे तो काम नहीं होगा। काम का मतलब जन्म मृत्यु से मुक्त होना और भगवान का आशीर्वाद भगवत प्रेम प्राप्त करने तो नहीं होगा, विपरीत फल होगा। तो समझना चाहिए भगवान कौन है, ये चुनाव का विषय या खुद का मत का विषय नहीं है। जो भगवान है ये भगवान है अनादि काल से, ऐसा नहीं है कि कुछ दिन पहले एक भगवान था अभी दूसरा भगवान है, ऐसा नहीं है। एक भगवान जुने है और अभी नया भगवान बनाना है, ऐसा होता है भौतिक जगत में। तो एक मिस वर्ल्ड थी, अभी नया मिस वर्ल्ड बनाना है, मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड। लेकिन ऐसे भगवान परिवर्तित नहीं होते, जो भगवान है भगवान थे और भगवान होंगे। तो कौन भगवान है, तो इसको शास्त्र के अनुसार समझना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु और सब वैष्णव आचार्य शास्त्र से सिद्धांत निष्कर्ष करते हैं कि कृष्ण है भगवान। भगवान का मतलब सर्वश्रेष्ठ, जिनके ऊपर और समान कोई नहीं है, असमूर्ध्व असम ऊर्ध्व मथः परतराम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धनंजय हे अर्जुन, मेरे ऊपर कोई नहीं है। तो ऐसे कोई व्यक्ति ऐसे बोल सकते हैं मेरे ऊपर कोई नहीं है, लेकिन शास्त्र और महान प्रवीण आचार्यों का विचार से कौन भगवान है, ये प्रश्न का उत्तर निष्कर्ष करना चाहिए। और सभी महान आचार्यों का सिद्धांत है और सभी शास्त्रों का सिद्धांत है कि कृष्ण भगवान है। कृष्ण या विष्णु, कृष्ण विष्णु एक ही है, दूसरे रूप में एक ही भगवान है। तो आराध्य भगवान, और वो भगवान कौन है, ब्रजेश तनय कृष्ण, ब्रजेश ब्रज का ईश, ब्रजराज अर्थात नंद महाराज, ब्रजेश तनय नंद महाराज का पुत्र अर्थात कृष्ण। तो भगवान है कृष्ण, लेकिन कृष्ण का मतलब भगवान। लेकिन जैसे कि इस बात में कोई भूल भ्रांति नहीं होगी, इसलिए ब्रजेश तनय बोलना है, क्योंकि बहुत कृष्ण है। कृष्ण का मतलब यशोदा नंदन श्याम सुंदर ब्रजेश तनय, लेकिन ऐसा है भारत में बहुत कृष्ण है। वो एक प्रसिद्ध पॉलिटिशियन है, एल के अडवाणी। वो एल के का क्या मतलब, लाल कृष्ण। लेकिन चैतन्य महाप्रभु एल के अडवाणी की आराधना अनुमोदन नहीं की। तो ब्रजेश तनय ब्रजराज नंद महाराज का पुत्र वो कृष्ण, वही भगवान। तो भगवान है विष्णु, और विष्णु नारायण रूप में वैकुंठ में विराजमान है, और लीला रूप में अवतार लेते हैं। और ऐसे मत्स्य कुर्म वराह नरसिंह वामन इत्यादि रूप में उपस्थित होते हैं। लेकिन भगवान स्वयं भगवान के श्रेष्ठ रूप कौन है? चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है प्रजेय चैतन्य कृष्ण। और कृष्ण वृंदावन मथुरा द्वारका ये तीन पूर्व बोलते कस ये तीन पूर्व में लीला करते हैं वृंदावन कृष्ण मथुरा कृष्ण द्वारका कृष्ण। जो चैतन्य महाप्रभु विशेषकर वृंदावन कृष्ण की आराधना की तद्धाम वृंदावन कृष्ण के वृंदावन धाम मथुरा धाम द्वारका धाम है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु हमको उपदेश दिए कि भगवान की श्रेष्ठ आराधना है वृंदावन में, क्योंकि वृंदावन में भगवान का कोई काम नहीं, केवल लीला। और वो लीला क्या है? इनके प्रेमी भक्तों के साथ प्रेम साधन। भगवान महान है, लेकिन महान होने से इनका माधुर्य और श्रेष्ठ है। महान है मधुर है, तो एक श्रेणी वैष्णव है जो विष्णु का महत्व को ज्यादा जोड़ जाते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण का माधुर्य को ज्यादा जोर दिया है। तो कृष्ण की सबसे मधुर लीला है व्रज लीला, और इसलिए चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है वृंदावन कृष्ण की उपासना करना। तो ये सब बातों बहुत गहरा है। जब तक हम भौतिक शरीर को आसक्त होते हैं तब तक ये सब अति सूक्ष्म आध्यात्मिक विचार में अच्छी तरह प्रवेश नहीं कर सकते। तो फिर भी इसके बारे में सुनना चाहिए कि हमारा लक्ष्य है चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय में इनके भक्तों का जीवन का लक्ष्य है वो व्रज माधुर लीला में सेवा करना। तो ये चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है। इसके बारे में मैं कल और कुछ कहूंगा। तो आज यहां तक आता हूं। इसके बारे में कुछ प्रश्न है? कितने को पालना नहीं चाहिए लेकिन स्वयं कृष्ण ने बंदर जब मक्खन खा रहे थे बंदर को भी पिला था। कृष्ण के प्रिय पशु है गाय गावी और सब प्रकार के पशु हो सकते हैं कृष्ण लीला में। महिष वो भी कृष्ण की लीला में है, लेकिन वो कृष्ण के गाय महिष और कुतराग भी हो तो ऐसे भौतिक कुत्ते नहीं है, भौतिक पशु नहीं है। कृष्ण की दया है कि कृष्ण सभी प्रकार के प्राणी को प्रेम करते हैं, लेकिन हमारा प्यार जो है कुत्ते के लिए तो भगवान की दया के समान नहीं है। हमारी आसक्ति कृष्ण के लिए और कृष्ण के भक्त के लिए होना चाहिए। अगर हमारी आसक्ति होते हैं दूसरा भौतिक शरीर के लिए, चाहे भी स्त्री शरीर या पुरुष शरीर या पशु शरीर, वो भवबंधन का कारण होते हैं। इसलिए वो आध्यात्मिक ज्ञान है, पहला स्तर है यही समझना कि भौतिक स्थिति में शरीर और आत्मा अलग है। जब तक ये भूल धारणा रहते हैं कि मैं इस शरीर हूं और दूसरे व्यक्ति वो शरीर है, तो तब तक भगवान के बारे में समझना संभव नहीं हो। इसलिए जब हम बोलते कृष्ण की गोपियां, तो ये बात में बहुत गलत फहमी होती है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि भगवान हम जैसे कामी है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान में कुछ काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर वो सब नहीं है, भौतिक कलमश बिल्कुल नहीं है। और कृष्ण की गोपियां सब अप्राकृत त्रिगुण अतीत है। इसलिए पहले भगवद गीता यथारूप का अध्ययन करना चाहिए, और कुछ साल भगवद गीता पढ़ने के बाद श्रीमद् भागवत और चैतन्य चरितामृत का वर्णन करना चाहिए। नहीं तो ज्यादा भूल धारणा हो सकते। पहले से भी चैतन्य महाप्रभु का उपदेश क्या है उसको समझना चाहिए, लेकिन ज्यादा शिक्षा पहले वास्तव में ज्यादा शिक्षा भगवद गीता ये सब प्राथमिक शिक्षा होना चाहिए। वो प्राथमिक शिक्षा है, लेकिन वो सभी प्रकार के भौतिक शिक्षा के ऊपर है। ये सब एटॉमिक फिजिक्स मेडिसिन, वो बाजू में KMC है ने मेडिकल कॉलेज, वो लोग सोचते बहुत उच्चनी शिक्षा है, लेकिन उससे और बहुत महान है भगवद गीता। मेडिकल कॉलेज का मतलब शरीर के बारे में, लेकिन भगवद गीता की पहली शिक्षा है कि शरीर अस्थाई है और स्थाई है आत्मा। भगवद गीता का विषय है आत्मा, शरीर नहीं है। हरे कृष्ण। आराध्य भगवान व्रजेश तनयस्थ धाम वृंदावनम रम्या कच्चित् उपासना व्रज वधू वर्गिनया कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणमलम प्रेमापुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो नः परः। कल श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश का सा जो इस श्लोक में संकलित है, तो उसके तीन विषय आलोचित था कि भगवान की आराधना करना चाहिए, और भगवान कौन है, कृष्ण व्रजेंद्र नंदन नंदनंदन, और भगवान जैसे उनका धाम वृंदावन आराध्य है। तीसरे विषय के बारे में ज्यादा नहीं बोला। तो वृंदावन धाम वो कृष्णा का लीला स्थान है। कृष्णा के नाम गुण रूप लीला परिका सब श्री कृष्ण से अभिन्न है। तो ट्रेन से हम मैंगलोर से मथुरा जाके और टंगा लेके वृंदावन जा सकते हैं, लेकिन वास्तव में वृंदावन जाना इतना आसान नहीं है। वास्तविक व्रज दर्शन क्या होते हैं? तो वृंदावन में वो कुछ पोस्ट कार्ड उपलब्ध है, व्रज दर्शन 10-12 पोस्ट कार्ड में व्रज दर्शन होते हैं। लेकिन व्रज दर्शन तो खाली ये 2 अंकों से नहीं होते। व्रज दर्शन दिव्य दृष्टि से संभव होते हैं। वो दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त होते हैं इसके बारे में नरोत्तम दास ठाकुर एक वास्तविक व्रजवासी थे। नरोत्तम दास तो युवकाल में जीवा गोस्वामी से वो सभी वैष्णव सिद्धांत सीख लिया वृंदावन में, और उसके बाद जीव गोस्वामी का आदेश के अनुसार व्रज चढ़ के वापस बंगाल गए प्रचार के लिए। लेकिन वास्तव में नरोत्तम दास कभी भी व्रज को नहीं चढ़े। वे सनातन व्रजवासी है, भक्ति विनोद ठाकुर भी खाली एक बार जीवन में व्रज गए हैं, और ज्यादा समय कलकत्ता में रहते। कलकत्ता वो काली स्थान है, काली एक काली घाट। कलकत्ता का नाम काली घाट से, जिसमें एक प्रसिद्ध काली मंदिर है और प्रसिद्ध भी है यह कुव्यख्यात है। वहां का बलिदान तो कलकत्ता कोई आध्यात्मिक स्थान नहीं है। तो ऐसे एक व्यक्ति भक्ति विनोद ठाकुर को बोले, क्यों कलकत्ता में रहता हूं? मैं कलकत्ता में नहीं रहता। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी इनके गुरुपाद पद्मा श्री गौर किशोर दास बाबू जी महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बोले कलकत्ता मत जाओ। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर खाली कलकत्ता में नहीं रहते, तो वहां पर एक विशाल राजमहल जैसे सुंदर मार्बल मंदिर बने। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कि मैं मेरा आराध्य गुरु पाद पद्म का आदेश संपूर्ण पालन करता हूं, मैं कभी भी कलकत्ता नहीं करता। मैं सदैव भगवान का धाम में रहता हूं। तो ऐसे ही नित्य सिद्ध भक्तों वृंदावन के बाहर निवास करके भी सदैव वृंदावन में है। और ये सब नकल भजन नंदी और भंड मायावादी जो व्रजवास करते हैं तो वृंदावन से बहुत दूर है, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर तो ये बात बोलना चाहता था। नरोत्तम दास ठाकुर हमको परामर्श दिए तो कैसे ब्रजवास करना है, विषय छड़िया कबे शुद्ध होबे मन तबे हमें हेरब हो श्री वृंदावन। हम वृंदावन जा सकते हैं और देख सकते और वापस आके हम कहेंगे ओ ब्रज जा चुका है। लेकिन अगर विषय इंद्रिय सुख की इच्छा रहते हैं तो व्रज जाके भी वास्तविक व्रज दर्शन नहीं होते। तो वृंदावन धाम श्री कृष्ण से अभिन्न है। व्रज व्रज कृष्ण से अभिन्न है। लेकिन जब तक हमारी स्थूल दृष्टि होती है तब तक हम वृंदावन एक सामान्य यूपी टाउन जैसे देखेंगे, जिसमें आजकल ज्यादा ट्रैफिक है और बहुत से भंडार सुआ है और कुगंध ये सब है, यमुना का दूषित पानी है तो ये सब देखेंगे। लेकिन वास्तव में यमुना का पानी कभी भी दूषित नहीं होते हैं और व्रज धाम में सदैव धीर समीर से सुगंध आते हैं। तो ये सब दिव्य दृष्टि से देखना है। वो दिव्या दृष्टि होते हैं अगर हमारी कोई दूसरी इच्छा नहीं होते हैं भगवान की समर्पित सेवा के बिना। तो व्रज में प्रवेश करना का अधिकार मिलना है भक्ति देवी योग माया की अनुमति से और व्रज भक्ति रहस्य समझने में सर्वोच्च है गोपी प्रेम। चैतन्य महाप्रभु भी बोले रम्या कचिद उपासना व्रज वधु वर्गेन या कल्पिता, कि भगवान की भक्ति के सर्वोत्तम स्तर है गोपी प्रेम। तो प्रख्यात है भारत में कि कृष्णा की बहुत प्रेमिका थी गोपियां और कि कृष्णा गोपियां के साथ रासलीला नर्तन किए थे। तो ये सब जानते हैं लेकिन इस बात में बहुत भूल धारणा भी होते हैं। वास्तव में यही विषय शुद्ध अति विशुद्ध है लेकिन जब तक विषय अपना इंद्रिय सुख के लिए कामना रहते हैं तो तब तक इस सर्वोत्कृष्ट अति विशुद्ध विषय में प्रवेश नहीं होते हैं। तो इसलिए हम इस विषय पर ज्यादा प्रचार नहीं करते। Radha Krishna Prem Seva. Kas Chaitanya Mahaprabhu Sampadaya mein hamari param gati hai, param laksha hai. Phir bhi hum jan sadharan mein is baat par jyada nahi bolte, kyunki jab tak हमारी प्रवृत्ति होती है अपना भोग सुख के लिए, तो तब तक ये सब बात सुन के हम विचार करेंगे कि तो कृष्णा मेरे जैसे दुर्ता है. तो ये चैतन्य महाप्रभु की वाणी है कि परम सेवा है गोपियों से, तो इसलिए ये बात तो पूरा नहीं तो समझना चाहिए. कस जो चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में आते हैं तो समझना चाहिए कि हमारा परम लक्ष्य है राधा कृष्ण प्रेम सेवा, गोपियों के अनुगत्य में. लेकिन इसको अच्छी तरह समझना चाहिए. अनुगत्य का मतलब अनुसरण, दो शब्द है अनुसरण और अनुकरण. अनुसरण का मतलब गोपियों का आदर्श हृदय में स्थापन करना और इनके आदर्श सेवा के अनुसार सेवा करना, और अनुकरण का मतलब ढोंगी होना और कल्पना से खुद को कृत्रिम गोपी बनाना. मैं गोपी हूं कभी कभी ऐसे सुनना है गोवर्धन परिक्रमा में कि दिल्ली लखनऊ से इतना ऐसा नहीं, ज्यादा दिल्ली से महिलाएं आते हैं गोवर्धन परिक्रमा करते हैं और जोर से बोलते मैं गोपी हूं मैं गोपी हूं. गोवर्धन परिक्रमा करके दिल्ली वापस जाते और टीवी चलते, तो कैसे गोपी होते? तो खाली कल्पना से खाली घोषणा से कोई गोपी नहीं हो सकते. गोपियां की विशेषता क्या है? इनकी सेवा भाव बहुत बहुत बहुत असीम घना है. हमारे हम जो बहुत भगवान हैं श्री प्रभुपाद की कृपा से हमें अवसर मिले जगन्नाथ की सेवा करना, तो हमारी सेवा भावना कुछ ना कुछ होते हैं. लेकिन गोपियों की सेवा भावना इतना गहरा है तो मापना संभव नहीं. तो श्री कृष्ण गोपियों के साथ नाचते थे और वे सब कृष्ण जैसे अप्राकृत है. कृष्ण का शरीर स्थूल शरीर नहीं, मांस हार मल मूत्र भूमि राप नलो वायु खंगवनो बुद्धि विचार ये सब से घटित नहीं, ये भौतिक प्रकृति का विकार नहीं. श्री कृष्ण का शरीर पूर्ण सत्यदानंदमय है और गोपियां भी वैसे. ऐसे नहीं है कि श्री कृष्ण पर स्त्री के साथ लीला विलास किया, ऐसे नहीं. वास्तव में वो सब गोपियां श्री कृष्ण के साथ गोलोक वृंदावन आध्यात्मिक जगत के सर्वोपरि स्थान है गोलोक वृंदावन, और गोलोक वृंदावन का अपरूप है इस भौतिक जगत में, उसको गोकुल या भूम वृंदावन। तो गोपियां जो आध्यात्मिक जगत श्री कृष्ण के साथ रहते हैं, तो इनके साथ आए थे, इनकी लीला पोषण करने के लिए। और वास्तव में कृष्ण लीला नहीं होते हैं गोपियां के बिना, तो यही समझना चाहिए। तो गोपियां तो परस्त्री नहीं है, वो खाली लीला विलास के लिए, लीला पोषण करने के लिए तो ऐसे अभिनय होते हैं, लेकिन वास्तव में गोपियां सब श्री कृष्ण के नित्य पार्षद है। तो इस बात में गलत फहमी नहीं होना चाहिए। तो एक बात का विचार करना चाहिए कि अगर जैसे कि कई कई ऐसे बोलते हैं कि श्री कृष्ण भ्रष्टाचारी है, अशुद्ध, तो अगर कृष्ण भ्रष्टाचारी है तो कैसे कृष्ण नाम बोलने से हम शुद्ध बनाते? आजकल यथेष्ट प्रमाण है कि पूरा दुनिया में हजार हजार लोग कृष्ण नाम बोलने से सभी प्रकार का असदाचार छोड़ दिया, और अभी सदाचारी है, जो मांसाहारी, शराब पीने वाले, व्यभिचारी, सब प्रकार के व्यसन करने वाले थे, अभी शुद्ध भक्ति सदाचार पालन करते हैं और ठीक कॉफी प्याज रसून तक स्वप्न में भी स्पर्श नहीं करते हैं। तो कैसे संभव होते हैं? तो ये कृष्ण नाम का बल है। कृष्ण नाम बोलने से लोग इतने सी रुचि मिलते हैं कि वो कुरुचि, ये सब प्रकार का असदाचार भ्रष्टाचार के लिए तो वो और नहीं रखते हैं। तो कृष्ण नाम इतना शक्तिमान है क्योंकि कृष्ण नाम कृष्ण से यह भिन्न। तो अगर कृष्ण स्वयं, जैसे कि कहीं लोग बोलते हैं कृष्ण स्वयं भ्रष्टाचारी है, तो कैसे इनका नाम बोलने से बड़े पापी जन भी पूरा जीवन परिवर्तित करते हैं और साधु जीवन पालन करते हैं? कैसे संभव? और कैसे शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु और ऐसे सब इतिहास में महान महान आचार्य जो सब शुद्ध सन्यासी थे, इनके जीवन में चरित्र दोष तो कुछ नहीं था, तो कैसे ये सब शुद्ध सन्यासी श्री कृष्ण का प्रशंसा करते हैं? वे आदर्श सन्यासी हैं। और अगर कृष्ण एक साधारण व्यभिचारी थे, तो किस लिए ये सब आचार्य श्री कृष्ण की प्रशंसा करते हैं, पूजा करते हैं और पूरा जीवन उत्साह करते हैं इनकी सेवा में और इनकी सेवा करने का प्रचार करते हैं? तो ये गोपी तत्व एक बड़ा रहस्य है। और आरंभ में ये सब समझना कठिन हो सकते, क्योंकि हमारी जगत बुद्धि है या जगत दृष्टि है और वैकुंठ दृष्टि नहीं है, इसलिए ये सब गोपी प्रेम बात सुनने से करीब हम विभ्रमित हो सकते, लेकिन ये विचार करना चाहिए कि महान महान आचार्य व्यासदेव भी श्री कृष्ण की प्रशंसा करते हैं और कभी भी नहीं बोलते कि ये सब गोपी लीला गढ़ है। तो अगर हम इस गोपी लीला का रहस्य नहीं समझते तो इसको निंदा करना उचित नहीं है। जैसे कि वो छोटे से बालक तो एटॉमिक फिजिक्स नहीं समझते, छोटे से बालक और प्रौढ़ व्यक्ति भी तो नहीं समझ, बहुत कम लोग हैं पृथ्वी में जो एटॉमिक फिजिक्स के बारे में कुछ धारणा है और लगते एटॉमिक फिजिसिस्ट की ज्यादा धारणा भी नहीं है, बहुत कठिन विषय है। अगर हम E=mc² नहीं समझते तो उसकी आइंस्टाइन को निंदा करने का कोई कारण नहीं है। तो वैसे भी अगर हम नहीं समझते तो श्री कृष्ण लीला कैसे शुद्ध है, तो इसलिए उसको निंदा करना नहीं चाहिए। तो चैतन्य विशेषकर चैतन्य महाप्रभु इस व्रज भक्ति गोपी लीला को ज्यादा जर दिया है और जो चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय में इनके कर्तव्य है, चैतन्य महाप्रभु और इनके प्रेष्ट भक्तों का अनुसरण करना है। तो अनुसरण कैसे होते हैं, कैसे चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में साधक जो है, साधक मतलब जो सिद्धि प्राप्त नहीं है, साधना दशा में है, तो कैसे गोपी लीला की आराधना करते हैं। भक्ति सुजन सरस्वत ठाकुर का वचन में पूजल राग पथ गौरव भंगे, तो खुद को बहुत तुच्छ समझ के दूर से हम राग पथ की आराधना करते हैं। दूर से मतलब बहुत सम्मान देने से, ऐसे समझना चाहिए कि हमारे आचार्यों श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर, गौरकिशोर दास बाबू जी महाराज, श्री भक्ति विनोद ठाकुर इत्यादि तो सब नित्य सिद्ध ब्रजवासी हैं और इनके हृदय भजन है ब्रज भक्ति। तो हम आचार्यों की सेवा करेंगे और इनके आदर्श व्रज भक्ति सेवा करने से हम वो भक्ति की पूजा करेंगे और हमारी आशा है कि आचार्यों की सेवा करने से जब हम यथेष्ट अधिकार मिलेंगे, जब हम उपयोगी हैं, तो तब सभी आचार्यों की कृपा से हम गोपी लीला का रहस्य में प्रवेश करेंगे। तो नहीं है कि जबरदस्त से हम रास लीला में आएंगे, तो वो संभव नहीं होगा। मैं गोपी हूं बोलने से कोई गोपी नहीं होता। मैं सेवक हूं, मैं तुझ सेवक हूं, और चैतन्य महाप्रभु का आदर्श की सेवा करना, उससे हम धैर्य के साथ, उत्साह निश्चय धैर्य उत्साह के साथ, दृढ़ता के साथ और धैर्य के साथ हम चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट सेवा करेंगे। चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट अर्थात चैतन्य महाप्रभु की हृदय कामना क्या है? श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जेन भूतले स्वयं रूप कदा माह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। हम रूप गोस्वामी को प्रणाम करते हैं। वे चैतन्य महाप्रभु की हृदय कामना जगत में प्रकट की। चैतन्य महाप्रभु के हृदय में क्या है वो बहुत बहुत रहस्यमय है, लेकिन वो रहस्य रूप गोस्वामी जगत को प्रकट किए। दुर्भाग्य से ज्यादा जगत निवासियों रूप गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु का उपदेश में रुचि नहीं लेते हैं। तो रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की हृदय कामना प्रकट किए और जो भाग्यवान है तो रूप गोस्वामी के द्वारा चैतन्य महाप्रभु का प्रेम उपहार ग्रहण करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की हृदय कामना है उन थज वाला रस सर्वोत्कृष्ट भक्ति करना, और पृथ्वी ते आचे जत नागरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो बे मोरना। चैतन्य महाप्रभु की दृढ़ इच्छा है कि उनका नाम कृष्ण नाम पूरा पृथ्वी में प्रचारित और प्रसारित होगा। तो चैतन्य महाप्रभु की प्रचार सेवा में हम धीरे धीरे योग्य होंगे। चैतन्य महाप्रभु का प्रचारित राग मार्ग में प्रवेश करने के लिए अधिकार मिलेंगे। तो वो राग मार्ग क्या है? वो सहज स्वाभाविक गोपी भाव या व्रज भाव है। तो वो कैसे मिलते हैं? वो चैतन्य महाप्रभु की सेवा करना, प्रचार सेवा। तो ये सब बहुत बहुत गहरा विषय है और सबको बताना नहीं। तो आप सब यहाँ पर रेगुलरली आते हैं और आपके लिए समझना चाहिए चैतन्य महाप्रभु का उपदेश क्या है, लेकिन सबको बताना नहीं। सबको ब्रज भक्ति भाव प्रचार करने से विपरीत ऐसा होगा। अगर सबको शुद्ध राधा कृष्ण प्रेम का प्रचार होते हैं तो सब इस बहुत ही उष्ण दिशाएं समझ नहीं लेके तो खाली और भूल धारणा लेंगे और खड़े अपराध करेंगे। कृष्ण एक व्यभिचारी विचार करने से, तो ये गौड़ीय वैष्णव तत्व ज्ञान है, परम तत्व। तो ये हमारा व्यक्तिगत भजन है, तो सबको प्रचार करना नहीं चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानं प्रियम्, यस्मिन् पारमहंसम एकम अमलम ज्ञानम परम गीयते, अत्र ज्ञान विराग नैष्काम्यम आविष्कृत, ज्ञान विराग भक्ति निष्काम्यम आविष्कृत, तच्छिन्वन् सुपथन् विचारण परो विमुचन नरः। श्रीमद् भागवत में श्रीमद् भागवत का वर्णन है कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ शास्त्र है, क्योंकि ये अमल है। इसमें इसका अर्थ है, श्रीमद् भागवत में साधारण धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में चर्चा नहीं है, तो केवल शुद्ध कृष्ण भक्ति का वर्णन है। इसलिए श्रीमद् भागवत प्रमाणम पुराणम अमलम बोलते, यस्मिन् पारमहंसम एकम अमलम ज्ञानं परम गीयते, और इसमें श्रीमद् भागवत में परमहंस प्रिय शुद्ध भक्ति ज्ञान है। अत्र ज्ञान विराग युक्त नैष्काम आविष्कृतम, निष्काम का श्रेष्ठ पद है शुद्ध कृष्ण भक्ति, जिसमें ज्ञान और वैराग्य है। ज्ञान का मतलब भक्ति तत्व ज्ञान, और वैराग्य क्या है, भक्ति में वैराग्य क्या है, भक्ति परेश अनुभावो विरक्तिर अन्यत्र। अगर कृष्ण के लिए आसक्ति होते हैं तो साथ ही साथ अनासक्ति होगी कृष्णेतर के लिए। कृष्णेतर का मतलब कृष्ण के बिना और सुख और सब कुछ जो है, अर्थात भौतिक विषय, तो वो स्वाभाविक वैराग्य होते हैं भक्ति में, और उसका पूरा वर्णन है श्रीमद् भागवत में। इसलिए तत्सिन्वन् सदैव श्रीमद् भागवत श्रवण करो, सुपथन ध्यान से श्रीमद् भागवत का पाठ करो, सुपथन विचारण करो बुद्धि लगा के। तो छोटा पक्षी जैसे नहीं है खाली श्लोक बोलना, ऐसे गीता महात्म्य और ऐसे शास्त्र में कुछ लिखे कि अगर गीता श्लोक पाठ करना है तो ऐसे फायदा होता है, ऐसा फायदा होते हैं। तो इसलिए कई लोग है जो वो मायना पक्षी जैसे भगवत गीता पाठ करते हैं, धृतराष्ट्र वाचा धर्म क्षेत्र एक रुच, तो कोई ध्यान नहीं रहते, भक्ति भाव नहीं है, तो सोचते हैं कि भगवत गीता पाठ करने से हमारा कुछ भौतिक लाभ होगा। तो ऐसे ही श्रीमद् भागवत पाठ करने से कुछ आध्यात्मिक कुछ कल्याण नहीं होगा, विचार न पड़ो बुद्धि लगा के, विचार करके आध्यात्मिक बुद्धि लगा के श्रीमद् भागवत पाठ करो, और उसका फल होगा विमोचन नरह, हम विमुक्ति प्राप्त करेंगे। विमुक्ति का मतलब भगवान की धाम, ब्रज धाम जाना। तो श्रीमद् भागवत पुराण ममलम और प्रमाण ममलम, चैतन्य महाप्रभु का विचार में प्रमाण ममलम, अर्थात जो प्रमाण श्रीमद् भागवत में वही सर्वश्रेष्ठ। जीव गोस्वामी प्रभुपाद इनकी तत्व संदर्भ नामक पुस्तिका में स्थापन किया कैसे श्रीमद् भागवतम समस्त शास्त्रों में श्रेष्ठ प्रमाण है, अमल प्रमाण। अगर भागवत में लेख है तो वो ही प्रमाण है, और अगर दूसरी शास्त्र में विरुद्ध या विपरीत प्रमाण है तो श्रीमद् भागवत का प्रमाण ग्रहण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत प्रमाण ममलम और प्रेमापुमार्थो महान। तो सब व्यक्ति का जीवन का उद्देश्य ये होना चाहिए, कृष्ण प्रेम प्राप्ति। शास्त्र में, साधारण शास्त्र में, महाभारत आदि शास्त्र में, कर्मखंड और ज्ञान खंड में धर्म अर्थ काम मोक्ष अनुमोदित है, वर्णित अनुमोदित है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का आध्यात्मिक विचार में धर्म अर्थ काम और मोक्ष भी कलि भवबंधन का कारण है। मोक्ष के ऊपर के अतीत है कृष्ण प्रेम भक्ति। तो ऐसे ही कुछ वैष्णव संप्रदाय में उस साधक, उस सब वैष्णव साधक भक्ति करते हैं मुक्ति प्राप्त करने के लिए। तो पांच प्रकार की मुक्ति है, साष्टी सामीप्य, सारूप्य, साष्टी सामीप्य, सालोक्य आ सयुज्य। तो चार प्रकार की वैष्णव मुक्ति है, साष्टी सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, भगवान जैसे ऐश्वर्य प्राप्त करना, सामीप्य भगवान के समीप रहना, सालोक्य भगवान के लोक में रहना, और सारूप्य भगवान जैसे रूप प्राप्त करना। और एक प्रकार की मुक्ति है जो वैष्णव कभी भी ग्रहण नहीं करते, सयुज, भगवान की अंग ज्योति में लीन हो जाना। क्योंकि ऐसी मुक्ति में कोई अवसर नहीं है भगवान की सेवा करना। तो अन्य वैष्णव संप्रदाय में लक्ष्य है, साधना की लक्ष्य है मुक्ति प्राप्त करना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का विचार में मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करने चाहिए, भक्ति के लिए। क्योंकि मुक्ति भक्ति का एक तुच्छ आनुषंगिक फल है, और वो भी एक प्रकार की व्यक्तिगत इच्छा है कि मैं भक्ति करता हूं और भगवान मुझको वर देंगे कि मैं संसार से मुक्त होंगे, फिर मैं भगवान के धाम में रहूंगा और इनकी सेवा करूंगा। तो वो इच्छा अच्छी है, लेकिन उसमें कुछ व्यक्तिगत इच्छा भी है। तो चैतन्य महाप्रभु का विचार में इस संसार में या गोलोक धाम में कृष्ण की प्रेम सेवा करना शुद्ध भक्तों की लक्ष्य है, और ये प्रेमा भक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। तो ये सब विषय बहुत ही विशाल है। तो कृष्ण प्रेम क्या है और कैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, शुद्ध भक्ति, प्रेमा भक्ति से बहुत दूर है, कोई तुलना नहीं है ये सबों के साथ। तो ये चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है। श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम तत्रादरो न पढ़ा। ये चैतन्य महाप्रभु का मत है और इसको हम आदर करते हैं और दूसरा मत नहीं है। चैतन्य महाप्रभु का मत का मतलब ये सत्य है। तो एक साधारण व्यक्ति का राय जैसे नहीं है, जैसे कि गीता में श्री कृष्ण बोले योगी नाम अभी सर्वे सम्मते नाम श्रद्धावान भजते समय युक्त अथवा मत। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा मत है कि सभी प्रकार के योगियों में श्रेष्ठ है मेरे भक्त। तो श्री कृष्ण हमारा मत एक मत है और कृष्ण का मत वो ही परम सत्य है। तो चैतन्य महाप्रभु का विचार ये है कि आराध्य हो भगवान, भगवान की आराधना करना चाहिए, कोई दूसरे नहीं है, कोई देव देवी नहीं है, कोई दूसरे नहीं। आराध्य हो भगवान ब्रजेश। और वो भगवान कौन है? ब्रजेंद्र नंदन, नंद महाराज का पुत्र, गोविंद, गोपाल, गोपीनाथ और तद धाम वृंदावन। इनका धाम है वृंदावन जो श्री कृष्ण से अभिन्न है और श्रेष्ठ सेवा श्री कृष्ण की श्रेष्ठ भक्ति है व्रज गोपियों की। अमल प्रमाण, श्रेष्ठ प्रमाण है श्रीमद् भागवत और श्रेष्ठ प्राप्य है कृष्ण प्रेम। तो यही चैतन्य महाप्रभु का विचार है। तो इसको समझने के लिए शुरू से भागवत गीता, श्रीमद् भागवत, चैतन्य चरितामृत इत्यादि भक्ति ग्रंथ श्रवण, पाठ, अध्ययन और विचार करना चाहिए। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ऐसे बहुत इस्कॉन केंद्र स्थापना किए, जैसे कि लोग अवसर मिलेंगे हर रोज अन्न और कृष्ण कथा सुनना और सेवा करना, जैसे कि हम प्रेरणा मिलेंगे और उपदेश मिलेंगे, जैसे कि हम धीरे धीरे इस भक्ति पंथ में अग्रसर हो सकते हैं और इस जीवन में भी हम चैतन्य महाप्रभु और इनके शुद्ध भक्तों की कृपा से हम जीवन का परम फल चैतन्य महाप्रभु के परम भाव कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त करेंगे। तो ये चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि सब लोग इस कृष्ण भक्ति प्राप्त करेंगे। अभी तक इतने सौ लोग नहीं आते हैं, तो आप सब भगवान है, आप आते हैं, आपकी रुचि है कृष्ण कथा सुनना, तो आप ऐसे आइए, सेवा कीजिए कृष्ण नाम कीजिए और विचार कीजिए जीवन का क्या उद्देश्य है। कृष्ण भक्ति के बिना और कुछ नहीं है और ऐसे आपका जीवन का लक्ष्य स्थापना चाहिए कृष्ण प्रेम प्राप्ति, कृष्ण भक्ति का। हरे कृष्ण। इसके बारे में कुछ प्रश्न है? फाइव टाइप्स ऑफ मुक्ति, सार्ष्टि, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य। इट मीन्स टू हैव ऑपुलेंस सिमिलर टू दैट ऑफ द लॉर्ड। सारी समीपे सलोक्य सारूप्यम ऐख्यात्मुत दीयमानम न गृहणी बिना मत सेवनम जना। कपिल देव कहते हैं कि ये पंच प्रकार की मुक्ति मेरे भक्तों ग्रहण नहीं करते हैं, अगर उसके साथ मेरी सेवा करने का अवसर नहीं होता। सेवा भक्तों की इच्छा है सेवा करना, और मुक्ति अगर हो तो ठीक है, हो सकता है।